Вы на хвалях Радыё Свабода. З вами Александра Дынько. У эфіры праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». 20 гадоў таму, 25 жніўня 1991 году, Беларусь здабыла незалежнасць. Пад дакументам, які стаў падмуркам нашай свабоды, не проста подпісы, лёсы людзей. Сваім жыццём яны пісалі гісторыю, верылі і змагаліся, любілі і ненавідзілі. А ў спадчыну дзецям пакінулі цэлую краіну. Як склаліся лёсы тых, хто зрабіў Беларусь незалежнай? Як ацэньваюць зробленыя іх дзеці? Пра гэта ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Кожны чацвер у эфіры і на сайце Радыё Свабода. Гісторыя 9. Сурвілы. Лёс гэтай сям'і мог бы стаць асновай атласу сусвету Беларусі, калі б камусьці захацелася яго стварыць. Івонка Сурвіла нарадзілася ў Стоўпцах. 12-гадовай дзяўчынкай разам з бацькамі пакінула Беларусь у час Другой сусветнай вайны. Атрымала адукацыю ў розных краінах Еўропы і авалодала шматлікімі мовамі. У 1989 годзе спадарыня Сурвіла заснавала фонд дапамогі ахвярам Чарнобылю, а ў 1997 узначаліла Раду БНР. Але ўсё жыццё, па яе словах, адданае адной мэце – незалежнасці Беларусі. Разам са сваім мужам Янкам яны выгадавалі двух дачок – Паўліну і Ганну. Паўліна цяпер жыве ў ЗША, а Ганна – ў Францыі. У старшыні Рады БНР – тры ўнукі і ўнучка. Івонка і Паўліна Сурвілы – героі нашай сённяшняй праграмы. Эта праграма – это своеасаблівы падарунак і віншаванне нашым слухачам і чытачам сайту да 25 сакавіка. Яны прыемна, цудоўна. Калі жылі ў Савецкай Беларусі яшчэ, ніхто не верыў, што Беларусь калісьці можа быць незалежнай. Між тым, у беларускай дыяспары гэтая вера была заўсёды. Без яе мы не маглі жыць, ведаеш. Нам трэба было паўтараць кожны год. Не было таго дакладу на 25 сакавіка, калі не казалася, што ніякая імперія не ёсць вечная і што мы адродзімся. У гэта мы моцна-моцна верылі. Што ўся нашая эміграцыя, выехаўшая падчас Савецкага Саюзу, мела ўражанне, што яна страціла бацькаўшчыну. І дзеля гэтага бацькаўшчына сталася свайго роду ідэалам, мрояй, як кажуць, пагадзі пердзю, гэта страчаны рай. І мы гэты канцэпт страчанага раю так моцна цанілі, так моцна любілі, што ўсё былі гатовыя зрабіць для Беларусі. А як у другіх пакаленнях эміграцыі, вот у вашых дзецях, напрыклад, якія ўжо нарадзіліся там, дзе нарадзіліся, і ўсё атрымалі ад тых краінаў, у якіх нарадзіліся? Як у іх магла гэтая вера ў Беларусь падтрымлівацца? Усё залежыць ад сям'і. Дык я заўдзячаю ўсё маім бацькам. Яны так любілі Беларусь, так былі адданыя Беларусі, што фактычна іначай не можна было сябе адчуваць, як толькі моцным беларусам, сведамым беларусам, з радасцю рабіць усё, што магчыма для Беларусі. Чай не магу сабе ўявіць жыцця. Як выхоўвалі сваіх дзяўчынак, каб яны засталіся беларускамі? І ці тыя прынцыпы выхавання, якія закладалі вы ў сваіх дачок, ці яны іх працягваюць у сваіх дзецях? Яны працягваюць у сваіх дзецях у меншай меры, як мы, таму што і адна, і другая жывуць далёка ад беларускіх асяродкаў. Але мы мелі шчасце, што і Янка, і я абсалютна былі аднадумцамі ў тым сэнсе, што мы самі выхаваліся моцнымі беларусамі і не маглі не браць удзелу ў беларускім жыцці. І паколькі былі ў чужой краіне, дзеці заўсёды былі з намі. Мы заўсёды ўсюды бралі дзяцей з сабою, каб паказаць краіну. І яны з самага маленства прысутнічалі ўсюды, дзе штосьці беларускае рабілася. І нашы Паўлінка і Ганя і разам дачушка Грыцукоў у траіх цудоўна спявалі на сцэне. Так цудоўна, што доктар Рагуля пабег на сцэну іх абдымаць, так быў расчулен, чуць не расплакаўся. Гэта яны рабілі з прыемнасцю. Другая рэч не важная, гэта безумоўна, ці нават першая рэч замова. Мы з Янкам заўсёды гаварылі па-беларуску. Але з часам было штораз больш прыяцеляў у нас, якія гаварылі іншымі мовамі. Дык у хаце не была толькі беларуская мова. Цікава, што Ганя, напрыклад, была маленькая, да, 4 гадоў, пакуль не пайшла ў школу, дык толькі па-беларуску гаварыла. Як яна пайшла ў іспанскую школу, дык нават было здзіўленне, што такое дзіцё 4 гады дрэнна гаворыць, што сталася, што такое. Але за пару месяцаў навучылася, і як мы выязджалі з Іспаніі, казала дырэктарка, што яна на 3 гады наперадзе іншых аднолетнікаў. Але затое беларускую мову яна навучылася лепш за Паўлінку, якая ўжо мела Ганю, якая пачала гаварыць па-іспанску, і якая пайшла садок у 2,5 гады. І Паўлінка гаворыць, разумее, вельмі ўсё. Усё разумею, вельмі добра, гаворю вельмі добра, але мае праблему з канчаткамі слоў, і гэта таму, што мова нашая фактычна не такая лёгкая. Праблема невялікая, таму што гэта ёй не перашкодзіла быць у Беларусі і запісаць тэзу на беларускую тэму, але адчуваецца, што яна расла на чужыне. Паўліна Сурвіла. Ну, гэта значыць, я беларуска, мой муж, ён свед, канадзеец. але вельмі ж раная беларуская культура. І мы маем адзін хлопец 12 гадоў, Антон, і другі 10 гадоў, Валік. Яны нарадзіліся ў Айова, ў Штатах, але яны нарадзіліся ў вельмі цікавай сям'яні кантэкст. Яны чуюць беларускую мову, але мне здаецца важней, гэта што мы живем традиционное життя, ритуальное життя, якая шануя белорусская культура, каладами. Мы маем куча. Мы завсюди гэта мели. Мы маем белорусские речи сюди у хаці. Мы маем белорусские книжки. Калі стосі на Беларусі там станецца, мы дискутуем. Я ніколи не брала мои дети и сказала, ну сядзіце тут, я буду вас тлумачыць, што гэта значыць быць беларусам. Гэта ніколі не было. І ніколі не было для мяне таксама, калі была маленькая. Проста я не гэта бачу. Бачуць і жывуць. Калі гаварыць пра пакаленне вашых унукаў, якое нарадзілася ў зусім іншым свеце, у абсалютна глабальным і мультыкультуральным, то для іх у чым будзе гэты страчаны рай? Страчаным раем уже Беларусь не ёсць для іх, але ёсць для Беларусі цікавасць. Напрыклад, мой Антон, мой унук, якому было тады, здаецца, 10-14 гадоў, калі ў школі трэба было сказаць пра некую краіну свету, дык ён не толькі цудоўна зрабіў даклад пра Беларусь, але яшчэ прывёў бабульку, каб яна расказала класе, што такое Беларусь. І ён усюды, ганарыцца тым, што ён беларус, мне зарабіў шмат сувеніраў. Напрыклад, адзін стаіць у мяне тут на століку рамка, у яе ў рамцы ёсць беларускі сцяг, такі прыгожы сцяг, бел-чырвона-белы, які ўецца, так. А мае ўнукі ў Францыі, дык сапраўды шмат рэчаў пытаюцца пра палітыку, пытаюцца, як, чаму робіцца тое, што робіцца. Валык, ён так вельмі любіць беларускі рок. І я пакідаю яму гэта любы, таму што мне здаецца гэта вельмі важна, каб дзеці таксама маглі знайсці важнасць гэтыя вялікія думкі, важнасць персональная. І для яго беларускасць цяпер, 10 гадоў маю, гэта класічны беларускі рок. Ну, вельмі добра. Ну. Праграму «Бацькі і дзеці незалежнасці» працягнем пасля абвесткі. Свабода нон-стоп. Слухай «Свободу» в интернете целый день. От 6 раницы до полночи. Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы. Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки. Адрес свобода.org. «Свобода» нон-стоп. Вы на хвалях «Радио Свобода». С вами Александра Дынько. У эфіры праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Калі вернуцца ў 91 год, як вы ўспрынялі тое, што Беларусь стала незалежнай? З аднаго боку, папросту аж не верыла, што гэта магчыма, і мы фактычна чакалі, што будзе заўтра, што будзе далей. Па-другое, мы даведаліся пра незалежнасць у цяні Чарнобылю. Чарнобыль нас страшэнна праяў. Не можаце сабе ўявіць такой ступені, мы перажылі гэта шчасце беларускае. І вось у 91 годзе якраз была тут такая ў Канадзе першая група 69 дзетак з Беларусі, якіх мы сюды прывезлі на адпачынак і на аздараўленне. І мы так былі імі прынятыя і тым, што яны нам казалі, і тым, што бачылі, што фактычна выратаваць Беларусь з Чарнобылю было амаль важнейша за ўсё іншае. Я 8 гадоў працавала, ну, папросту днём і ноччу, каб памагчы гэтым ахвярам Чарнобыля. І дзеля гэтага, паколькі яшчэ ў Беларусі было вешчанне крыху тэарэтычнае, яшчэ не было свайго парламент, яшчэ трэба было змагаць за новыя выбары і гэтак далей. Дык мы бралі гэта вельмі спакойна. Безмоўна, найбольшае маё шчасце было паехаць у Беларусь у 92 годзе і там пабыць. Гэта было ж шчасце бесканечнае. Але адначасна мы яшчэ чакалі, што будзе далей. І бачыце, так сталася, што Беларусь не яшчэ да гэтага часу не зрэалізавалася поўнасць. Гэта якраз тлумачыць, чаму мы не аддалі нашага мандату ВНР у Радзе Беларусі тады. Калі вы пісалі тэзу па беларускім року, што вы знайшлі ў ім адмысловага? Мне здаецца, што я знайшла такую энергію цікавую. Беларусь як краіна, як пакаленне маладых людзей. Яны толькі што ў 93 год знайшлі іхні голас. І я вельмі гэта бачыла праз гэтыя музыканты, але таксама праз публіка. Пісаць пра гэта было цяжка, але кантэкст быў такі складаны. контекст этой музыки у момента отрождения, где с одного боку я могла говорить по-белорусски на трамвае с шаброками, и с другого боку люди сварились о том, что мы говорили по-белорусски. И для меня, как дитя иммиграции и как дочка моей батюшки, мне это так дивно было и так сумно. Это была иншая белорусская. Але ведаеце, я вельмі шмат навучылася праз маю працу. І я, як антрополог, навучылася, што людзі маюць вельмі розныя методы быць беларусам. Тут для вас свята 25 сакавіка. Вельмі жадаю, што ўсё, што ўжо людзі перажылі і перажываюць цяпер, гэта будзе ў канцы канцоў прадукаваць позитивный момент для країни і для гетіє людей. І що гетій год буде удає новою відродження для гетію країну, тому що гетія країна зашмат пережила у історії. Каб усі жили у модерний світ, каб усі ведали, що гетя бить частка сусвітної громадянства. Як ми виїжджали з Данії, коли мені було 12 років, так ми приїжджали праз транзитний лагер, і ціла група білорусів їхали разом у Францію. І тебе святкували вельмі цудовно 25 сакавіка. Було вельмі пригожа, запросили своїх датських приятелів. Гэта до моєго президентства. На старшинство Ради. З того часу, як мені вибрали старшинів Ради, так фактично кожне свято 25 сакавіка для мене таким великим святом і такої радості завжди. Завжди відвідую декілька осяродків Білорусі. Вітаю. Люди, справді, відчувається така відданість Білорусі, така віра у Білорусі. Так що я абсолютно на кожної з цих подій була надзвичайно щаслива. Хочу повідчувати усіх білорусів нашим великим національним святом. І пожадати, щоб ми всі разом могли колись святкувати його на кожній вулиці у Білорусі, у кожним помешканні. В общем, Беларусь. Живе Беларусь. На хвалях Радио Свобода прогучала программа «Батьки и дети белорусской незалежности». Вела передачу Александра Денько. На хвалях Радіо Свабода, тут Ганна Соу, сьогодні у програмі. Лідера Молодого фронту Дмитра Дашкевіша осудили на 2 роки колонії агульного режиму. Лідера Менської філії фронту Едуарда Лобова покарали 4 роками колонії узмоцненого режиму.